مجرموں کو چھوڑتا نہیں ہے، ضرور مبتلا ہے، عذاب کرتا ہے، لیکن وقت پر ہی ہوگا، قبل از وقت نہیں ہوگا. یہ آپ جلدی نہ کریں ان کے لیے. اور فرمایا کہ یہ تسلی کا مضمون ہے، گویا کہ یہ لوگ جس دن دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا، وعدہ تو سزا کا ہے اور عذاب کا ہے کہ اگر ایمان قبول نہیں کریں گے تو سزا کے مستحق بنیں گے، دوزخ کے عذاب کے مستحق بنیں گے. تو گویا کہ یہ جس دن دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو اس وقت ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ کالم یلبسو، گویا کہ یہ نہیں ٹھہرے دنیا کی زندگی میں الا ساعتم من نہار، مگر دن کی ایک گھڑی. آج تو یہ بہت سا وقت دنیا میں گزارتے ہیں، لیکن نافرمانی اور شرک کفر اور معصیت کے اندر، تکبر غرور سرکشی کے اندر، حق کی مخالفت کے اندر گزار رہے ہیں. لیکن اس دن ان کو یوں معلوم ہوگا کہ گویا کہ دنیا کی زندگی اتنی قلیل نظر آئے گی کہ ایسا معلوم ہوگا کہ یہ ایک گھڑی بھاری ہم دنیا میں رہے. دنیا کی زندگی بھی، اور بعض فرماتے ہیں کہ عالم برزخ کا بھی ایسا ہی حال ہوگا کہ وہ بھی بہت تھوڑا معلوم ہوگا وقت، جبکہ آگے حشر کا دن شروع ہوگا تو برزخ کی زندگی بھی بہت قلیل معلوم ہوگی، اور دنیا کی زندگی تو نہایت ہی قلیل معلوم ہوگی، انتہائی. دوسری سورہ میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، لم یلبسو، ایسا معلوم ہوگا کہ جیسا کہ دوپہر کا ایک وقت ہو یا پچھلا پیر ہو، اتنا وقت ہی دنیا کی زندگی میں گزارا. حالانکہ بعض نے 100 برس گزارے ہیں، بعض نے اور سینکڑوں برس گزارے ہیں، اور بعض نے 20 سال گزارے ہیں، 60-70 سال، 80-100، لیکن وہاں ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دوپہر کا ایک وقت بھی یا پچھلے پیر کا تھوڑا سا وقت دنیا میں ہم رہے ہیں. یہاں فرمایا ایسا معلوم ہوگا جیسا گھڑی بار، دنیا کی ساری زندگی ہے گھڑی بار معلوم ہوگا. آج لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں، اور وہاں یوں معلوم ہوگا جس دن وہ چیز سامنے آ جائے گی، عذاب والی. بلاغن، یہ پہنچا دینا ہے. آزا بلاغن دوسری جگہ موجود ہے، بلاغن للناس ولینذروا بھی، سورہ ابراہیم کے آخر میں بھی یہی ہے. یہ پیغام ہے اور پہنچا دینا ہے، یعنی اس سورہ مبارکہ کے اندر یا قرآن کے اندر جو کچھ ہے یہ پیغام ہے، بڑا واضح پیغام، یعنی کلیئر میسج، بڑا واضح اور کھلا پیغام ہے جس میں کوئی کسی قسم کا شک اور تردد نہیں ہے. جو کچھ بیان کیا گیا ہے سورہ مبارکہ میں، تو یہ یعنی کھلا پیغام ہے، اور اس میں تمام دین کے بنیادی حقائق کا ذکر آ چکا ہے. تو واضح پیغام پہنچانے کے بعد یہ ایک قسم کا الٹیمیٹم ہے اور تنبیہ کی جا رہی ہے، هل یهلک الا القوم الفاسقون، پھر نہیں ہلاک کیے جاتے مگر نافرمان لوگ. واضح بات کے ہو جانے کے بعد ہلاکت صرف فاسقوں کے حصے میں آتی، جو نافرمانوں. شاہ صاحب ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی بعثت جو ہوتی ہے یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، اور ہر چیز کو واضح کر دیا جاتا ہے نبی کی زبان سے، اور پھر لوگوں کو سزا دی جاتی ہے. اس سے پہلے سزا نہیں دی جاتی. ما کننا معذبین آتا نہ بسا رسولا، سورہ بنی رسول کو بھیجتے ہیں، اس سے پہلے سزا نہیں دیتے. واضح کیا جاتا کہ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کو نہ اختیار کرنا، یہ معصیت ہے، یہ اطاعت ہے. ہر چیز کو واضح کر دیا جاتا ہے. اور لیحیا من حیا ان بینا، تاکہ جو زندہ رہے وہ بھی واضح کھلی دلیل کے بعد زندہ رہے، اور جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی کھلی دلیل کے بعد. فرمایا نافرمان ہی ہلاک کیے جائیں گے. جب یہ واضح پیغام آ چکا ہے، کھول دی گئی ہر ایک بات، سمجھا دیے گئے ہیں تمام ایمانیات، توحید رسالت قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور قیامت کا برحق ہونا خاص طور پر اور اس کے علاوہ تمام ضروری اور بنیادی عقائد اور احکام سب واضح کر دیے گئے ہیں پہنچا دیے گئے ہیں. اب جو نافرمانی کرے گا اس کی مخالفت کرے گا تو وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا.